az itt bemutatott események 2022-ben történtek Minnesotában. A túlélők kérésére a neveket megváltoztattuk. Az elhunytak iránti tiszteletből minden mást a valóságnak megfelelően mutatunk be. Hamarosan érkezik a férfiaknak szóló fogamzásgátló tabletta. Az eddig egereken tesztelt tabletta hatékonysága 99%-os. Az új, nem hormonális tabletta 4-6 hétig sterilen tartotta a kísérleti állatokat, s nem okozott semmilyen mellékhatást. A fogamzásgátlót az év végéig embereken is tesztelni fogják. Na jó, a Fargo idézetet a hír előtt az indokolja, hogy a kutatás a Minnesotai Egyetemen történik. Azt mondják, hogy nem hormon alapú készítmény. Engem először azt kezdett el érdekelni azon kívül, hogy ki a fene akar egyébként egerekkel szexelni. Tehát minek az egész, hogy vagy miért ha nem attól, hormon... Ha? Ha nem, hogy milyen cuki gyerekek lennének, hogy ha nem hormon alapú, akkor egyébként milyen? És azt írják egy cikkben, hogy a hatóanyag az emberi szervezet és az A-vitamin kölcsönhatását célozza, utóbbi nélkülözhetetlen a termékenységhez. A kísérleti vegyület blokkolja a sejtekben a vitamin egyik formájához való kötődésért felelős fehérjét, így hosszantartó, de még visszafordítható sterilitást idéz elő. Én személy szerint nagyon örülnék, ha a tabletta jellegű fogamzásgátlás, pláne így ebben a formában a férfiak számára elérhetővé válna. Hány olyan mellékhatása van a nagyon kevés pozitív mellett a női fogamzásgátlásnak? Tehát lehet, hogy valakinek mondjuk a ciklusát rendbe teszi, de úgy ezen kívül a bőröm, a különböző hízás, fogyás és társai, a vele járó költségek, az azzal töltött idő, hogy megint el kell menni fölírni. Az egész hercehurca plusz az elvárás, hogy már erről is a nő gondoskodjon, mert az ő problémája tulajdonképpen, tudod, hogy egy ilyen... Tulajdonképpen az övé? Hát nézd, ha jó messzire szaladsz, jó gyorsan, akkor még igaz is. Tehát, hogy elválaszthatatlan tulajdonképpen, és közben meg az is egy örvendetes dolog ebben, hogy átkerül a kontroll, vagy mondjuk azt, hogy duplán gyakorolható a kontroll, tehát nyugodtan élhet valamilyen fogamzásgátlással a nő és a férfi is, de hogy valaki attól tartott életében, hogy azt mondják neki, hogy szedik és nem, akkor mondjuk egyébként viselkedjen, ez is egy megoldás, de akkor tudhatja, hogy ő bevette. Aztán ebből majd még jöhetnek szerintem ilyen kalamajkák. Csak mondtad itt a különböző negatív hatásait. Lehetne azon túl, ami a célja, lehetne egy pozitív hatása, az, hogy elmaradna amúgy a menstruációnak a gyakorlatilag majdnem minden, gyakorlatilag teljesen a menstruáció is kikapcsolható lehetne. De pont az, én pont azért örülök, mert nem kell hormonkészítményeket szedni a nőknek most, hogy azt mondod, hogy hát akkor... Ezt arra mondom, hogy a fogamzásgátló, ja. Ez még a női fogamzásgátlónál, hogy egy érdekességcsikint, csak akartam csak bedobni, ilyen fun fact, hogy valójában nincs szükség, ilyen mesterségesen van akkor előállítva, úgymond a menstruáció, amely, ha jól tudom, és ez azért van szükség, mert annak idén fölmérték, hogy milyen lenne a fogadtatás egy olyan fogamzásgátlónak, aminél megszűnik teljesen. Uh-huh. És hát nagyon ellenálló volt a felmérés eredménye szerint a nőknek. Hát, képzeld azt, hogy évekig szeded, és végig rettegsz, hogy vajon be lehet-e indítani újra. Tehát amikor azt mondod, hát, hogy akkor elmúltak ez ezek az lehet. Évek, most szeretnék gyereket. Nyilván az is egy 6-9 hónapig tartó folyamat, amíg visszaállítják az ember testének az eredeti állapotát, és addig gyakorlatilag megőszülsz, hogy mekkora kárt tettél magadban. Igen, csak az az érdekes, hogy a maga a kártevés, az így is megtörténik, mert mesterségesen van, úgymond ilyen trendírozva akkor, ha te szempontodból nézzük a test közben ebben az időszakban, amíg szeri. Na, de ez tényleg csak erre a korábbi megoldása volt. Visszajöttünk szépen a férfi fogamzásgátlóra, amire ugye nem lehet csúriban az újad, amikor azt mondod, hogy igenis bevettem. Mert hát akkor innentől a felelősség ugye ki is. Igazából ez nagyon érdekes, hogy azt mondja, igen, mert hogy könnyű így úgymond rátolni a felelősséget, úgy általánosságban is könnyű a felelősséget áttolni a nőkre, de hát azért ez tisztességes és morális helyzet. A következményeket áttolni. Igen, inkább, de valójában 50-50-nek kéne, hogy lennie mindig a felelősségnek. Én igazából azt hiszem, hogy a férfi fogamzásgátlótól nem változik semmi. Tehát az a helyzet, hogy egy nő biztosra menjen, ahhoz vagy gumi kell, vagy neki szednie valamit, mert abban nem lehet bízni, hogy az a férfi az beszette, vagy egyáltalán, hogy igazat mond. Tehát, hogy ismerjük azt a fajta mentalitást, amelyik minden bokorba szívesen elhelyez egy gyereket. Tehát léteznek ilyen típusú férfiak, akik ebből nem csinálnak olyan nagyon-nagyon erős morális kérdést. Hát fogalmazzunk úgy, hogy miközben egy áttörés, egy lehetőség és egy jobb világ lehetősége, tulajdonképpen ez egy újabb találmány, aminek a használatáról hazudhatnak a férfiak. Igen. És ez így egy újabb veszély a nőkre nézve. Kell ilyen szonda, hát ilyen olvasata is van. Tudod, mint a rendőröknek ilyen szonda, hogy akkor meg kell fújni, és jelzi, hogy tényleg bevette. Nem mondasz hülyeséget, tehát olyasmi, mint az antigént, ezt csak tudod, nem látom a szexnek a hevét, ahogy így vetkőz, és közben köpje rá a self-test kitre. Valahol egyébként én ezt így látom. Jó, ebben a formában, de hogy tulajdonképpen már az obszernek a kicsomagolása is, azt gondolom, hogy egy 22% manna pontot azért elvesz a dolognak a svungjából, ha ott elkezd egy ilyen 7 perces ilyen self-test kitnek az eredményét kellene megvárni, akkor szerintem addigra hát jó, ha választotok egy filmet a Netflixről, vagy rendeltek valami kaját. Hát lehet addig puszilkózni, meg ilyesmi. Tehát ennek is kialakulhat egy idő után. Úgy, szerintem az off-szerre nagyon sokáig gondoltak pont. Igen, például. Nem, egy aznapi. És ott van az applikációban, tudod mutatni, hogy te ma megcsináltad, fel van töltve, validálva. Egy külön oldalt tartanék fenn a telefonomban azoknak az appoknak, amik így gyakorlatilag az ilyen szaporodás kultúrához kapcsolódnak. Ott lenne az applikáció is, amiben az izlandiak megnézhetik, hogy rokonnak-e, meg ez. Meg az ismerős kereső alkalmazások, igen. Ismerős kereső, persze. Mindig lehet ismerősökbe futni ezeken az appokon, én úgy vettem észre. Igen, és mint ahogy most Ausztriában, vagy meg egy más országokban is van már ugye a Covid-ra ez a Grüne Pass, meg egyéb különböző applikációk, amibe egyszer feltöltöd az oltási dokumentumaidat, és éppen ameddig érvényesek, addig érvényesek. Én onnan letöltöm. Tehát, hogy az EST-ből, konkrétan ma voltam a negyedik körön, itt van a sebesülésnyomom, és el se hoztam azt a kis papírkámat, amit eddig mindig elhoztam, és beszkenneltem, és a Dropboxomba tettem, és majd azt hol fogják kérni, mert most már körbe tudom utazni a világot a magyar EST appnak, az angol nyelvű COVID-oltás igazolásaival. Igen, sőt, nekem konkrétan a nem is vízum kérelmemet, de a tájbeutazási kérelemhez szükséges elbírálásnál gyorsította az eljárást, hogy még a QR-kódokat is oda tudtam másolni a PDF-ből, amit le tudok tölteni az ügyfélkapuról, ami a világ legrosszabb weboldala a MySpace megszűnése óta, de ennek ellenére az információk, amikhez hozzá kell férni, ott vannak, csak síkideg vagy, mire 420-at kattintasz. Igen, de egyébként meglepően jól működik az ügyfélszolgált online, már mint hogy beszélgettem ott már emberrel. Tehát nem csak chat, hanem úgy képpel működik. Képpel? Tehát, hogy videó csetes azonosítás történt. Mint az előválasztásnál. Mint a mókus. De halál. Csak azért nem azon csodálkoztam, hogy használható az EST-ből letöltött, mert a Grün Passba, vagy Grüne Pass, nem is tudom, abba is azt töltöm bele. Hanem azt nem tudtam egyébként, hogy a magyar alkalmazás is már elfogadott tőlünk nyugatabbra. De örülök, ha igen. Vagy keletebbre. Ja, igen, minden jó messzire. Minden esetre. Nekem a 99% engem, ezek őrítenek meg, ezek a számok az összes ilyen fogamzásgátló módszerrel kapcsolatban, mert mindig ott van oda mondják utána, hogy 99 aha. vagy 95% vagy 90%, és soha nem egyértelmű, hogy ez mit jelent, hogy a 99 uh-huh. ebben az esetben mit jelent, hogy ha 100-szor szexel az adott nő, akkor 100-szor azért valószínűleg teherbe esik, vagy azt jelenti, hogy 100-szor teteérés időszakában kell szexelni, és akkor esel teherbe, vagy azt jelenti, hogy minden 100. férfi esetében ez a dolog nem működik, és hogyha te pont kifogsz egy olyan faszit, aki a gyógyszerrel nem kompatibilis, akkor semmit sem ér. Remélhető, és ezt nem magyarázzák el soha. Vagy addigra ez kiderült, mert már van két gyereke ebből a gyógyszerhasználatból, és akkor te... Hát az első után általában neked kiderül. Mondani fogja, hogy én immunis vagyok erre az A-vitaminosra. Hát attól még egyébként, hogy valaki... Nem tudom, melyiket jelenti. Ezt én sem egyébként, de hogyha azt jelenteni, hogy a 100 férfiból egynél hatástalan teljesen, azt gondolom, hogy azt talán azért jeleznék. Inkább gondolom azt, hogy mondjuk ezerszer, ne legyünk ennyire optimisták, 100-szor sikerül olyan időszakban szexelni, hogy petérés is van, és minden dolog adott, akkor abból a 100 alkalomból jött. Tehát nem mindenből, ja. Például amikor egyedül vagy, az nem számít. De én nem értem ezt, hogyha légpuskám van, és a légpuskámból lövök 100-at, akkor a 100. lövés az nem lesz egy magnumnak a lövedéke. Tehát azért ott sem, tehát ha befogod sátúban, még akkor sem lő ugyanoda. Nem, mert ez úgy van, hogyha lősz arra a fára, amin a kék háromszög turista jelzés van, egy héten keresztül, tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, fél óránként lősz egyet, akkor előbb-utóbb el fog arra sétálni egy őz. És hát te őt szeretted volna lelőni, de csak azt tudtad, hogy arra a fára lősz. Na, így van, és ha ez vaktölténnyel csinálod, akkor az esetek 99%-ában az őznek semmi baja nem lesz. A kérdés az, valójában 100, ugye, mert vaktöltény, uh-huh. de hát történhetnek balesetek, elrepül a puska, nagyon mérges vagy, puszta kézzel agyonvered a példányt. De a lényeg az, hogy azt hiszem, hogy ezt a statisztikát arra vonnák meg, hogy amikor az őz éppen azelőtt a fa előtt állt, amire lőttél, akkor az ősznek 100-ból 99-szer nem lett baja. Tehát pontosan, ahogy mondtad, ha minden egyéb feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy itt elvileg megtermékenyülésnek kellett volna történnie, 100 ilyen esetből 99-ben véd. De most, hogyha te ezen a néhány napon kívül szexelsz, akkor mondjuk szorozd be mondjuk 4-jel, akkor 400-ból egyszer lehet probléma. Azért szerintem ez elég hamar összejön annak, aki mondjuk annak is, aki csak egy héten kétszer szexel, meg aki meg úgy esetleg úgy adta ki az lapjárás, hogy naponta, az hamar körbeér, de figyelj, az obszeren sincsenek bíztatóbb számok, tehát ők is hagynak maguknak egy ilyen 0,1%-ot vagy 1%-ot, arra szerintem ez csak az apró betű, tehát hogy valójában ez nagyon jól működik, de nem tudják, hogy mikor tereket. Nem működik, ezért ők szóltak előre. Nem akarnak tereket. A másik mogyoró sincs egyébként se az obszerben, se ebben a fogamzásgátlószerben, legjobb, ha ráírjuk. Én ebben élek minden nap, hogy 99,9%-os biztonsággal tudunk biztonságot nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen... Hogy van pofátok biztonságnak nevezni. Nem kérdezem meg, hogy számoljátok ki, mert ezek kínos pillanatok lennének. Ez 5-9-ig megy, ezt csak mondom. De nem kiszámolás alapján, de a lényeg, hogy tökre ezt én belelátom, hogy igen, ez egy biztonsági játék, arra nézve, és hogy mi egy olyan szert hoztunk létre, ami olyan kombinációt okoz benned, ami minimálisra csökkenti uh-huh. a termékenyítő képességet. De azt nem mondja, hullára, hogy az a vitamin és ennek a fehérjének az összekapcsolódása az elengedhetetlen része a termékenységnek. Tehát elvileg ez akkor nem fog működni, ha ez a blokkolás ez nem működik. Tehát nem az lesz, hogy valami átcsúszott, hanem nem sikerült blokkolni, és akkor mégis összekapcsolódik a fehérje az A-vitaminnal, vagy nem tudom, amilyen jól emlékszem a 9 perccel leadott anyagra. Egyébként azt mondod, hogy a női fogamzásgátlás olyan nagyon sok pozitívumot nem hozott. Én emlékszem egy olyan listára, amelyik összeszedte, hogy mik voltak a 20. század legfontosabb találmányai, és ott az első helyre került a női fogamzásgátlás, mert ez volt az a pillanat, ami megteremtette a szexuális forradalomnak, és mindennek, ami utána jött az esélyét, és berobbantotta a világot, és átrakott bennünket egy teljesen új drive-ra. Hát lett belőle egy más minőségű párkapcsolat újfajta problémákkal. Igen, mondjuk de egy teljesen más minőségű párkapcsolatnak, teljesen más... Még így is jobb helyen vagyunk, azt hiszem. De ugye ez, amit te mondasz, ez a remélhetőleg pozitív hatásnak gondolod, ha úgy veszem ki a szavaidból, ez egy társadalom... Nem vagyok meggyőződve róla, én abszolút... Hát akkor minek a szempontjából? Igen, tehát, de semmiképpen sem gondolom, hogy tehát teljesen egy másik mérlegről beszélünk most, mint ami az Oszi által felsoroltak, ahova bele lehet rakni. Tehát nem ugyanannak a mérlegnek a két serpenyőjéről beszélünk. Már nevezd meg a két mérleget. Hát az egyik mérleget. Az, amit te mondtál, amikor arról van szó, a női testtel való elbánás, úgymond, illetve vagy való bánás ilyen készítmények által, ami ugye az ára ennek a dolognak, és ezt az árat ugye csak az egyik fél fizette meg eddig, vagy legalábbis nem volt opció nagyon, illetve de hát ott van az ugye az óvszer, mint másik opció, de hogy így... Amit a férfiak nem fizetnek meg. De ott vannak ezek a, hogy mondjam, telepíthető, hosszú távon használható fogamzásgátló eszközök. Spirál, mint például a spirál. Ilyenekre gondoltam. Tehát nem, van-e még ezen kívül mindenféle módszer, meg lehet türelmesnek is lenni, meg vizetni helyette. De gondolom, anélkül is el lenne egy női szervezet, hogy tehát, hogy az sem, ne, az sem természetesen, teljesen... de itt a hercehúrcát lehet átvállalni. Az más kérdés, hogy most az a kérdés, hogy itt a szexuális forradalom, meg az, hogy szerintem a nők elsősorban jobb minőségű kapcsolathoz jutottak, persze még mindig férfiakkal, úgyhogy hát ez van, de ha meg annak a szempontjából vizsgálod, hogy és akkor meddig tart a család, meg mennyire vesszük komolyan ezt a kötöttséget, és hogy hány darab válás van, és mikor vállalnak gyereket, és hasonlók, akkor meg nyilván a családnak az intézménye azért mostanra egy jóval lazább dolgot jelent, lehet, hogy az embereknek ez jó, valószínűleg mondjuk a nemzetnek, vagy a gazdaságnak, vagy a nyugdíjrendszer támogatottságának meg mondjuk nem jó. És az is egy kérdés lehet egyébként, hogy ugyanez a ilyen gondolkodás megjelenhet-e a férfiak oldalán, hogy mi van, ha nekem ez nem tér vissza. Tehát ha még családalapítás előtt állok, akkor vajon kockáztatom-e azt, hogy örökre elveszítsem a családalapítást? Tehát folyamatos, tehát nálunk nincsen egy havi ciklus, tehát nincsen jele annak, hogy termékeny volnál egyáltalán. Tehát ha most te 44 éves korodban, vagy azt hiszem annyi vagy, még életedben nem próbáltál meg úgy gyereket csinálni, vagy én konkrétan meg nem próbáltam meg 43 év alatt ezt, akkor nem tudhatom, hogy egyébként, ha most jutna eszembe elkezdeni, akkor egyébként én termékeny vagyok-e? Idős nyugati férfiaknál megesik, hogy már nem. Azt mondod, köszönöm, hogy a nyugati. Igen. Én nem csak PCR-tesztem voltam, szóval A+. Azt mondtad, hogy jobb minőségű kapcsolathoz jutottak a nők a szexuális forradalomnak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy a szexuális forradalom az a férfiak számára egy abszolút pozitív dolog. Tehát egész egyszerűen a nőnek a piaci értéke és a piacon való hozzájutás lehetősége az elképesztően megnőtt. Tehát így volt egy exkluzív cikk, amit akkor emelhettél le a porcol, hogyha utána 30 évig csak azt az egyet használtad, és ezek után milyen jött az, hogy minden nap választhattál újat. A nők számára a szexuális forradalom viszont egy nagyon-nagyon hát két fedelű kalap, vagy vödör, vagy mit tudom én. Bőrönd. Vagy bőrönd, mert egyrészt... Róka fogta csuka. Megkapták a lehetőséget, hogy férfiakként működjenek, és akik szeretnének férfiakként működni, gondolom ezt nevezette jobb minőségű kapcsolatnak, azoknak tényleg a világ kitárult. A másik részük, akik viszont meg stabilitást, monogámiát, hosszú távú érzelmi, anyagi és családi biztonságot akartak, azoknak viszont az élete az jelentősen megnehezedett. Na, erről beszélek, hogy szerintem ez a másik mérleg, ahol Tehát ha ez az intézmény, akkor ennek nem az előnyére borult a mérleg. Én azt gondolom, hogy ennek az intézkedésnek ott van helye, ahol a kevesebb problémát okozza. Ha ez tényleg ilyen szuperül fog működni, mint ahogy a tisztelt Egeér urakon, akkor így állok elébe. Az egyetemnek ez vajon mekkora biznisz? Tehát, hogy ők úgy fognak járni, mint a nő, aki a fidget spinnert föltalálta, de nem védette le, vagy levédette, de évekig fizette, de aztán nem kell, senkinek lemondta, és aztán óriásit ment, és egy rohadt fillért vagy centet sem keresett belőle. Vagy ilyenkor résznél vannak. Tehát, hogyha ez egyetemi kutató laborokban létrejön, akkor oda bevásárolja majd magát a gyógyszerforgalmazó vállalat, és nem tudom, jár nekik mondjuk 10 év szabadalmi védelem, és mondjuk 10 év óriási bevétel, és egy új épület szárny, és nem tudom, jobb minőségű hallgatók és nem, társai. Ahogy tudom, Amerikában azért ezt elég komolyan veszik, tehát az egyetemek nyilván együttműködnek gyógyszercégekkel is, és nyilván, hogyha valamilyen termék vagy szabadalom származik abból, az általában a gyógyszercégé meg az egyetemekből szoktak lenni a viták, amikor ott dolgozik egy tudós, átmegy, és szabadalmaztat néhány hónap múlva valamit, és akkor kezdődnek a jogi hercegurcák. Tehát, hogy itt általában mindig az a kérdése a tudósnak, hogy elmenni egy egyetemhez, vagy gyógyszercéghez, ahol valójában másnak dolgozol, tehát te igazából kapsz egy jó fizetést, és a esetleges Nobel-díjat, vagy az a döntésed, hogy elmész, csinálsz egy saját vállalkozást, szerzel szponzorokat, és elkezdesz saját magad kutatni, és ha bejön, akkor a Nobel-díjon és a hírnéven kívül még dollármilliómos, vagy százmilliómos lesz. Oda is be kell vásárolja magát egy gyógyszercég, tehát azt felejtsd el, hogy finanszírozást kell találni, persze, nyilván. Rohadt sok pénz nélkül egy ilyen terméket a terjeszt, nem hogy a terjesztés, tehát hogy nem hogy a polcokra tudsz helyezni, hogy akkor a CVS-be, meg az akármilyen gyógyszertárhálózatban ott legyen a terméked, hanem hogy azt a mennyiségű kutatást azt pénzelje valaki, ja, ami ehhez szükséges. Hát meg tesztelés, meg minden. Egyébként van még egy-két ilyen jó sztori, mint az a fidget spinneres, és elnézést, Oszi, hogy már megint egy számítós példát teszem, hogy annak idején Steve Wozniak a HP-nál dolgozott ilyen még egyetemi évei alatt, és akkor rakta össze az első, akkor még nem tudta, hogy Apple egyesnek a terveit, és akkor azt akkor ki akart szállni, hogy akkor megcsinálják a Steve Jobs-szal az Apple-t, viszont minden, amit abban az időszakban csinál, úgy volt a szerződése, hogy az a HP-t illeti, és akkor bevitte nekik megmutatni. Ilyen fadobozba volt. De direkt ilyen rusnál, nem is nagyon volt más opció, igazából bevitte az egyetlen példányt, ami még tényleg fából volt a doboza, és hasonló, tehát össz egy ilyen tákolt, sőt nem is volt igazán még kész, és így nézték, hogy hát mire lesz ez jó, ezt nem fogja senki megvenni, vihetett. Aha. És akkor lemondtak róla. Emlékszem erre a sztorira. Amúgy ilyen faszámítógépek. Igen. A 70-es évek végén simán még tömegesen fordultak elő. Tehát, hogy látod, azt mondjuk az Atari, az otthoni Atari, tehát nem az, amit az ilyen játékbarlangokban nyüstöltek, hanem amikor a háztartásokba eljutott a konzol, mint játék, az Atari konzol az valami szobor. Tehát ez egy annyira gyönyörű ipari formatervezés úgy, hogy oldalt fából van, mint a Tesla lemezjátszó, tudod, hogy már mint az ilyen régebbi, igen, hogy a hifiknek is egy része fából volt, és tudod, 100 évvel ezelőtt még az orvostudományban használt eszközöknek egy része is fából volt. Ha ma bemennél egy kórházba, és ott bármi fából volna a recepciós pulton kívül, szerintem nagyon messzire menekülnél. Ez az oroszok által tervezett holdra szálló szkafanderben is van fa alkatrész, csak így mondom, illetve hogy a Wozniak által bevitt, az viszont nem ez a design fa volt, ez az általa összekalapált, tehát az a kézműves változat. Egyébként ez változóban van ez a finanszírozás, hogy mibe szállnak be a gyógyszercégek. Tehát, hogy ő szép lassan, ahogy ez a startup világ kibontakozott az elmúlt mondjuk 20 évben, úgy a gyógyszerben is, ami korábban az volt, hogy a legnagyobbak megfinanszíroznak ilyen horror pénzért kutatásokat, nyilván fejlesztéseket és a kapcsolódó kutatásokat, és ki tudja, mennyit ásnak el azokból a termékekből, mert túl sok a mellékhatás, vagy így nem. Meg hát mennyi botrány volt, ahol ennek ellenére piacra dobták azt a gyógyszert. Ez a modell átalakult egy picit ilyen olyanná, mint mondjuk tudod, ilyen Kickstarter, hogy rengetegen versenyeznek azért, hogy az ötletüket, meg a kísérletüket, hogy nyilván egy tudományos hipotézisüket valaki felvásárolja, és ezek dolgoznak egyetemi kis pénzekből, és előbb-utóbb, ha az olyan, és részeredmény produkált egy ilyen seed pénzből, tehát egy ilyen elsőkörös, kifejezetten kis befektetésből, tehát nem az ilyen 50 millió forintos kategória, de mondjuk egy egyetemen simán előfordul, hogy valaki 7 vagy 15 millió forint támogatást kap, és azt itt most ért, hogy ez kevés. Ebből elér valamilyen eredményt, akkor megjelenik ott egy ilyen szakmai befektetőként valamilyen gyógyszervállalkozás, és nem az van, hogy minden most már házon belül történik, hanem ez így szét van szórva, és valószínűleg a különböző orvosok, genetikusok, biológusok, gyógyszerészek is szeretnének sztárok lenni, mint az Instagramnak a fejlesztői, vagy mint Mark Zuckerberg. Egyébként ritkán esik szó róla. Engem is meglepett, mert a Pfizer kapcsán olvastam, hogy ez a például a Pfizer BioNTech-nek a fejlesztése, hogy ezek mögött mindig ott vannak hatalmas állami pénzek. Tehát ez az egész úgymond szabadpiac, startup, stb. Ez tizedennyire nem lenne hatékony, hogyha az állami költségvetésből az Egyesült Államok, Németország, adott esetben mondjuk Magyarország ne tolna be az egyetemi szférán, az akadémiai szférán keresztül, és konkrétan céges támogatáson keresztül óriási pénzeket. Lehet, hogy jóval kisebb összeget, de egyébként meg egy horror összeget arra, hogy egyáltalán el lehessen kezdeni, hogy majd a magánbefektető mire megérkezik, ujje Vasaltingben kis ujjeltartva, addigra legyen egyáltalán valami, amit meg lehet venni. Mert az a folyamatos vita, ugye a szabadpiac pártiak és a szociáldemokrata gondolat között, hogy vajon melyik a hatékonyabb dolog, és azért az biztos, hogy meg lehet állapítani, hogy hadsereg és állam nélkül nem tartana itt a technikai civilizáció.